חוף של ים, מעט שמיים, שעת צהריים, גלויה קטנה מנפולי שנשלחה מאימא. ליד גבעת הוומרור רואים את מרג'לינה, מראות מילדותי וזיכרונות הומים בפנימה. נפולי, אלייך אהובה אשא עיניים, בלב שבור אשיר לך, הוי אמא לחבקך הושיט ידיים. התמונה לי מספרת על חוף של תכלת, כאלף מכתבים עמוק בנשמתי נוגעת. כמה יפה פוסי לקור, תראה רבת תפארת, ומה נשגב הבזוב מול העיר הנהדרת. אהובה אשא עיניים, בלב שבור אשיר לך, הוי אמא לחבקך הושיט ידיים. ואמי אותי שואלת, מה את אוהלת? לחיות הרחק מנפולי, מאב ואם ובית. דבר לא השתווה לה, הן זאת אומר ביושר, אמריקה יפה היא, אבל לא אמצע באושר. נפולי, אלייך אהובה אשא עיניים, לחבקך הושיט ידיים, הוי אמא לחבקך הושיט ידיים.